الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. يقول رحمه الله تعالى، ويقول الشارح حفظه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، بيندي أتكبتموا kwamba Allah tabaraka wa taala amekuumba kwa lengo la kumwabudu, kama alivyosema katika surat Adh-Dhariyat: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Wa anta min al ins, na wewe ni katika wanadamu. Basi elewa ya kwamba dakhilun fi hadhihi al aya, moja kwa moja unaingia katika hii aya. Naam. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abatha, na kuanzia hapo utajua kwamba Allah tabaraka wa taala hakukuumba bure, hakukuumba kwa mchezo uje kucheza katika hii dunia. Allah hakukuumba kwa mchezo, au khalaqaka litaakul wa tashrab faqat, au Allah amekuumba kwa lengo kwamba ule na unywe tu. Wewe kazi yako kula, kazi yako kunywa kama mbuzi na kuku. Kuna watu wako hivyo, yani akiamka asubuhi anajua kula tu, anajua kunywa tu, hajui kuabudu. Maskini yeye, anajua kula tu na kunywa tu. Taishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, unaishi katika hii dunia unakwenda na kurudi tu. Lam yakhluquka li hadha, Allah tabaraka wa taala hakukuumba kwa hilo. Khalaqaka Allah li ibadatihi, Allah amekuumba wewe kwa lengo la uje hapa duniani umwabudu. Wa innama sakhara laka hadhihi almawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi, Allah tabaraka wa taala amekuumbia hivi vyote tunavyoviona hapa duniani: jua, mwezi, usiku, mchana, wanyama, ndege, samaki, kuku, majumba haya unavyoona, miti. Yani Allah amekuumba vyote, amekuumbia vyote hivi, kazi zako na biashara zako, ili uweze kuvitumia kupata nguvu ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Waonaje kama ukiwa umechoka mwili alafu ukalala, ukiamka mwili unaamkaje? Kama haukuchoka jana, au sio? Waonaje kama ukiwa unasikia joto afu kenda ukajimwagia maji ya baridi kana kwamba ulikuwa huna joto? Sasa yote umetengenezewa wewe upate wepesi wa kuabudu, so upate wepesi wa kuzurura na kufanya mambo mengine ya kipuuzi. Liannaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhihi al-ashiya, kwa sababu wewe huwezi kuishi katika huu ulimwengu bila hivi vitu. Ingekuwa hamna kukoga, tungeishi vipi hapa sisi? Tujalie kwamba hamna kukoga, siku tutajikuna kila saa. Mapema mwili unawasha joto, na tusingeweza, kwa sababu tungeanza kunuka. Na usafi wa mtu na uhadari wa mtu utamuona ni katika kukoga kwake, kuvaa kwake nguo nzuri. Waonaje akija mtu hapa na manguo machafu? Naye anaweza kukaa karibu yake? Hata msikitini watoto wa bwana Sheikh, baba anavaa nguo nzuri bwana, mambo gani ya maguu girisi girisi hapa uje kutuchafulia kanzu zetu? Hakuna mtu atakayekubali. Maumbile haya hayawezekani sisi tuishi bila hivi vitu. Na ndio mtaomba samaki na faida yake, nyama ya ng'ombe na faida yake, nyama ya kuku na faida yake, matembele haya na faida yake. Hausi? Kila kitu. Allah ametutengenezea mazingira mazuri kabisa. Lakini lengo ni nini? Lengo an nasta'ina biha ala ibadatihi, tutumie kuwa ni msaada wa sisi kudumu katika ibada zake. ليس من أجل أن تفرح سيو كولينغو كما ويو فراحي أن تفرح بها وتفرح وتمرح وتفسق وتفجر تأكل وتشرب ما اشتهيت يعني كوويو كزياكو لكولا كنوا وزنقكيا هكو ورودليا هكو unafanya uovu huu, unafanya ufijuri huu, unafanya ulilolitamani mwenyewe. Sio lengo hilo. Sio lengo hilo. Tufahamiane vizuri. Umepewa pesa kwa ajili ya kuchukua wake za watu. Sio lengo hilo. Au umepewa madaraka kwa ajili ya kuwadhulumu watu haki zao. Sio lengo hilo. Umepewa fasaha wa kusema kwa ajili ya kutukana watu. Hapana. Yaani wewe umepewa haya yote ya kusaidia katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. هذا شأن البهائم maisha kama haya ni maisha ya kinyama wanyama ndio wako hivyo amma al-adamiyuna ama wanadamu fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin azima Allah ameumba wanadamu kwa lengo kubwa sana wa hikmatin azima wa hiya al-ibada na hikma kubwa sana na hikma yenyewe ni nini ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala qala taala Allah amesema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na wala sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu kwa lengo la kuniabudu mimi ma uridu minhum min rizqin mimi sitaki wanipe riziki yoyote ufahamiane vizuri elimu ni riziki chakula ni riziki afya ni riziki madaraka ni riziki mazao haya ni riziki vyote hivyo ni riziki sasa Allah hahitaji umpe chochote anataka umwabudu wewe katika surati dhariyati 56 mpaka 57 Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu Allah hakukuumba wewe ili uchume kwa ajili yake antahtarifa wa tajma'a lahu malan kwamba uhangaike na kumkusanyia Allah mali kama yafalu banu adam ba'dhum li ba'd kama wanafanya wanadamu baadhi yao kwa baadhi ya wengine yaj'aluna ummalan yajma'una lahum almakasib wamewaweka wafanyakazi waliofanyakazi kazi yao ni kukusanyia lile chumo lao Allah hakukuumba wewe kwamba na wewe uje umkusanyie mazao uje umkusanyie pesa kodi fulani hapana Allahu ghaniyun an hadha Allah ni tajiri kunako haya Allahu ghaniyun an kulli anil alamin Allah ni tajiri kuliko walimwengu wote wali hadha qala na hivyo Allah akasema ma uridu minhum min rizqin mimi sitaki kutoka kwa wanadamu chochote katika riziki wama uridu ayutimun wala mimi sitaki wanilishe sihitaji chochote Allahu jalla wa ala yut'im wa la yut'am Allah ndo anaelisha viumbe wake wala yeye halishwi ghaniyun 'ani at'ami ametakasika na chakula wa ghaniyun jalla wa ala bidhatihi na ni tajiri Allah kwa dhati yake mwenyewe hahitaji chochote katika misaada ya viumbe vyake walaysa huwa fi hajatin ila ibadatik pia hiyo ibada yako unayoswali wewe swala funga yako hija yako kusoma kwa Qur'ani kufanya kwa adhkari kuvaa kwa kostara Allah hana haja nayo hiyo ibada yako law kafarta ma naqasta man mulki Allah لو كما وتكفر wewe hautapunguza ufalme wa Allah walakin anta alladhi bihajatin ilayhi lakini wewe mwanadamu ndio mwenye haja na Allah tabaraka wa taala anta alladhi bihajatin ila ibada ila ibada wewe ndio mwenye haja ya kwenye ibada ya kuabudu haja ni yako fa min rahmatihi miongoni mwa rehema zake Allah tabaraka wa taala annahu amaraka biibadatihi min ajli maslahatik Allah amekuamrisha wewe umwabudu kwa maslahi yako mwenyewe liannaka idha abadtahu fa innahu subhanahu wa taala yukrimuka biljazaa'i wathawab kwa sababu wewe ukimwabudu Allah tabaraka wa taala atakukirimu kwa kukupatia thawabu na malipo mazuri faliibadatu sababun liikramillahi laka fid dunya wal akhirah hivyo ibada ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kukukirimu wewe hapa duniani na akhira. Faman alladhi yastafidu min alibada? Ikiwa ni hivyo basi, ni nani anayepata faida kwa ajili ya ibada? Anayefaidika na ibada ni nani? Almustafidu min alibadati huwa alabidu nafsa. Anayefaidika na ibada ni yule mje mwenyewe mwenye kuabudu. Faman أما الله عز وجل أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه الله نمكواسي نتجيري كنكو إبادة ذاكي كنكو وجواكي نجوم بواكي تفهمينا بزور الله حكوكم بغيري وجي هفا دنياني كو جيلي كفني فسادي كو جيلي كذلوم واتو kuwa fitinisha watu katika imani zao, kuwakosesha watu raha kwenye maisha yao, kuwaibia watu mali zao, hakukuumba kwa ajili ya hilo. Anatuambia shekhe, fa'lam anna li'ibadata, fahamu ya kwamba ibada, la tusamma ibada, ibada haikuitwa ibada, isipokuwa, illa ma'at tauhid. Isipokuwa ibada ikiwa pamoja na nini? Na tauhidi. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Kama vile ambavyo swala haikuitwa swala ila ipatikane katika swala hiyo tahara kwa yule anayeswali. Ibada haikubaliwi bila nini? Bila tauhidi. Na swala haikubaliwi bila nini? بلا طهارة. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته إكيو تتنبوه هيلو كما الله مكوم بويوه إلينغو أمو فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان تنبوه يكوان بإبادة ونويفان يويوه هاي تكوى إبادة نسهيه isipokuwa ibada hiyo ili iweze kuwa sahihi na Allah aweze kuiridhia subhanahu wa ta'ala inahitajika yatimie kwake masharti mangapi? Mawili. Idha ikhtalafa shartun min shartayn min ash-shartayn idha ikhtalla shartun min ash-shartayn batalat ibada ikikosa sharti moja katika hayo mawili imbatilika. Sawa sawa. Inatakiwa ibada ipate masharti yote mangapi? Mawili. Ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza an takuna khalisatan liwajhihi Allah. Ibada unayoifanya uwe umeifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Maana yake kusiwe na ria kwamba watu na wenyewe kuzungumze, kusifu, kusiwe na sumaa, unajiona kwamba ni wewe tu ndio unajua kuabudu, wengine wote hawajui. Kusiwe na kibri. Kusiwe na nifaki, kusiwe na shirki, kusiwe na kufuru, yote vinaharibu ikhlas. Tumefahamiana vizuri. Laysa fiha shirkun, ndani ya ibada yako pasiwe na shirki. Shirki nini? Kumshirikisha Allah na kitu kingine. Sawa sawa. Fa in khalafaha shirkun batalat, ibada yako ukiichanganya na shirki imbatilika. مثل الطهارة مفانو وطهارة ويونا طهارة يكو لفتوادة سوسا إذا طهارة يكو إذا خلطها حدث بطلت طهارة يكو إكي شنغنيك نحدث إن بطلك ومتوادة بزوري ما شاء الله ويانداء كنت مسكتيني مرو كسكي أشوندوغو إكا توكييني دو حدثي إذا طهارة يتكروسو واندو كسوالي تين ndo na hivyo hivyo sasa ibada ikiingiliwa na shirki khalas ikhlasi ikiingiliwa na shirki imeondoka kadhalika idha abadta Allah tamua basi hivyo hivyo kwamba ukimwabudu Allah thumma asharakta bihi kisha ukamshirikisha Allah batalat ibadatuka ibada yako ibatilika je kama uliabudu juzi na majuzi na majuzi na majuzi halafu ukatokea siku moja tu ukafanya shirki umbatilishe ibada zako zote. Maana kwa mfano kama vile wewe una miaka 45 umeanza kuswali una miaka yako 10 mathalan au 15 13 au 12 au 10 ngapi miaka yote mashallah unaswali unasoma Qur'ani unafundisha halafu ikaja kutokea ulipofika miaka 45 ukaja ukapata mitihani fulani ya kimaisha ikakulazimu uingie kwenye shirki ndo wewe ukaenda makaburini au ukaenda njia panda au ukaenda kupiga ramli kwenda kutafishwa nyota basi kutoka pale 45 kutoka pale 45 mpaka ile moja uloanza nayo hamna kitu unaona kirusi cha shirki kilipo kibaya Alafu kinafanya tena sadi vile vile. Kutoka pale 45 lele shiriki yako, hakutakubaliwa ibada mpaka ufanye tauba kwamba ya kweli na ukiri kuacha ule ushiriki na wako. Usipofanya hivyo kule kwetu unaweza kutwanga maji kwenye kinu tu. Hamna kitu. Umeelewa vizuri lakini? Sahihi. Sasa mtu anafanya shiriki leo kwa jidangana na kwenda hija kwamba kaisha kuwa alhaji. Hamna kitu. Na huku akirudi endelea kupiga ramli kama kawaida. Hakuna kitakachomnufaisha. Au mwanamke kamroga mume wake na dawa za mapenzi. Sinakumbuka tuliposoma katika Nawaqidul Islam. Sarf. Ulatf. Mume hakupendi wamlazimisha paka akupende, wamlishe vya kumlisha. Binti hakutaki wamlazimisha paka akutaki, wampalishe vya kumpalisha. Wote huu ni ushirikina na wote unamtoa mtu katika Uislamu. Na wengi hawajui maskini. Kwa hiyo shirki ikiingia kwenye ibada inaibatilisha ile ibada na inaharibu ile ikhlasi yako. Tumefahamiana vizuri. Ashartu thani, sharti ya pili, almutaba'atu lirrasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni kufuata maelekezo na utaratibu aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa ayu ibadatin, ibada yoyote ile, fa ayu ibadatin lam yati biha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa innaha batila, ibada yoyote ambayo hakuja ifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam basi ibada hiyo ni batil wa marfudha, na ni ibada yenye kukataliwa, haikubaliwi. Liannaha, kwa nini? Kwa sababu ibada hiyo ni bid'atun wa khurafatun, ni uzushi na upuuzi, uchafu uloletwa katika dini. Walihadha yukalu, na kwa hili hiyo basi panasemwa, walihadha yakulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa hali hiyo anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man amila amalan, yoyote ambaye atafanya amali, ibada, laysa alayhi amruna, ikawa amali yake ile haimo katika muongozo wetu, haina katika mafundisho yetu ya dini, hatujaeleza, fa huwa raddun, basi hiyo ibada tarudishiwa mwenyewe. Ukiwauliza wazee wetu hii 40 kawapeni nani? Alianzishia 40 nani? Hawajui. Alianzishia ni maulidi nani? Hawajui. Alianzishia khitima nani? Hivyo hivyo maibada yote yale ya kibidaa ambayo watu wanayafanya kwa sababu waliokuta wazee wao au mashekhe wao au maimamu wao wanayafanya, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakufundisha wala hakuashiria wala hakuelekeza, basi ibada hizo hazikubaliwi. Wa fi riwayat man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Tuijua hadithi mashuhuri, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha katika sahih al-Bukhari, pia imekuja katika riwaya katika sahih Muslim. Fala budda, hapana budi katika ibada, antakuna, fala budda antakuna liibadata muwafiqan, muwafiqatan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hapana budi ibada lazima iwe imefikiana sambamba kabisa na yale aliyokuja nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masala kusema kwamba kwani Qur'ani ni katika Uislamu au sio katika Uislamu? Maana Mtume akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, lile ambalo halimo katika dini yetu. Je, Qur'ani imo kwenye dini au haimo kwenye dini? Kwani Qur'ani ikiwemo kwenye dini ndio maana imeambiwa uweke unapotaka wewe? Qur'ani imo kwenye dini, unaweza kusoma chooni? Ha? Qur'ani imo kwenye dini, unaweza kusoma kwenye sijida badala ya kusema subhana rabbiyal a'la ukaanza yasin wal qur'an al hakim innaka la minal mursalin, au kwenye rukuu? Haiwezekani. Lazima uweke kitu mahala pake kilipowekwa. Kuwepo kile kitu katika dini sio dalili ya kukitumia unapotaka wewe. Nielewa. La bil istihsanati nnasi, si kwa kufanya uzuri wa watu, yani watu wampendekeza tu, wazee wetu wampendekeza, mkienda mnazika mwende mnasema la ilaha ila Allah, la ilaha ila Allah. Hii sio dini ya mapendekezo, hii sio dini ya kanisa. Hii ni dini ya Kiislamu. Sawa sawa, waniyatihim, na nia zao, si tulifanya hivi kwa nia nzuri tu, tukusudia kwa ajili ya Allah. wa makasidihim, na makusudio yao, kwamba si makusudio yetu bwana sio kuharibu dini, makusudio yetu ni kutengeneza dini. Tunasema huo sio utaratibu, madama anna lam yadullu alaiha dalilun min ash-shar'i, midamu jambo hilo halijajulishwa na dalili yoyote katika sheria, fahiya bid'atun, ni uzushi, wala tanfa'u sahibuha, wala haitamnufaisha uzushi huo yule atakayeufanya, bal tadhurruhu li'annaha ma'siyah, bal uzushi huo utamdhuru kwa sababu ni ma'siyah. Umeelewa? Uzushi wote. Yani mimi nimekaa nasoma Qur'ani kwenye kaburi la baba msahafu mzima afu nadhurika. Sasa wewe unadhurika? Kwa hiyo kufundisha ufanye hivyo nani? Kwa nini dini ililetwa kaweko kwenye akili yako kwamba utafanya unavyosikia wewe uzuri wake? Hapana. Tufahamiane vizuri. Itakudhuru kwa sababu ni maasi ya wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla, hata kama yule mfanyaji atadai kwamba kafanya vile kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Fala budda min al-ibada min hadhain ash-shartain, hapana budi, fala budda fil ibadati min hadhain ash-shartain, hapana budi katika ibada yawepo haya masharti mawili, al-ikhlasu wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni kwa muislamu, kwa asiyekuwa muislamu mshirikina kwake masharti ni mawili tena? La, kwake ni masharti mangapi? Matatu. Sawa sawa, linaingia sharti gani? Al-Islam, at-tauhid wal iman. Sawa sawa, tayeb. Hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, mpaka ibada iweze kuwa ni sahihi na yenye manufaa kwa yule aliyoifanya, ndio inahitaji haya masharti mawili yasimame na yathibiti kwake. Fa in dakhalaha shirkun batalat, ibada ikiingiliwa na shirki inbatilika. Wa idha sarat mubtada'a laysa 'alayha, wa idha sarat mubtada'a laysa alaiha dalilun, na pia mtu atakapoifanya ibada kwa uzushi haina dalili, fahiya batilatun aidha, pia ibada hiyo inabatulika na yenyewe haitokubaliwa. Biduni hadhaini shartaini, pasina haya masharti mawili, la faidata min alibada, hakuna faida yoyote ya kuabudu. Wewe una mizimu unakuja kuswali msikitini, itakufaa nini? Ibada yako haikufai kitu. Mpaka uache ile mizimu, mpaka uache upigaji wa ramli, mpaka uache ushirikina na utubie kwa Allah tabaraka wa taala tauba ya kweli. Tumefahamiana vizuri? Lianaha ala ghairi ma shara Allah subhanahu wa taala, kwa sababu ibada hiyo iko kinyume na alivyoifundisha Allah tabaraka wa taala. والله لا يقبل الا ما شرع في كتابه او على سن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ان الله حقبال عباده isipokuwa ile ambayo ameifundisha yeye kwenye kitabu chake au kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم. فلا هناك احد من الخلق يجب اتباعه الا الرسول صلى الله عليه وسلم. Hakuna yeyote katika viumbe inawajibika kumfuata isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma ma ada ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ama yule ambaye atakuwa si mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu yutaba'u wa yuta'u idha taba'a ar-rasul, yeye atafuatwa na atatiiwa pale atakapomfuata na kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. أما إذا خالف الرسول أما كم خالف مطوم صلى الله عليه وسلم فلا طاعة حكون طاعة يوتي تكيفاك واكي. يقول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله سيما امتيني الله نمتين تومي نمواتي في ينغوزي وينو طالب ينغوزي وينو وتكفو امتي الله نمتني واكي watakapo kuamrisheni katika lile ambalo alikubali Allah na mtume wake, basi watiini mwafuate. Suratul Nisaa aya 59. Wa ulil amri hum, na ulil amri hapa walozungumzwa al-umara wal-ulama, ni viongozi na wanawachuoni. فَإِذَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَتَكَبَّمْتِي اللَّهَ وَبِيُنْغُوزِ نَهَا وَنَوَشُوَنِي وَجَبَتِ طَاعَتَهُمْ إِتَوَجِبِكَ كُوَتِي وَاوْ وَاتِبَاعُهُمْ نَكُوَ فَاتَ أَمَّا إِذَا خَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ ama hawa viongozi na hawa na wachuoni watakapokwenda kinyume na amri ya Allah fa innaha la tajuzu ta'atuhum wala ittiba'uhum haitafati na kuwafuata wala kuwatii fi ma khalafu fihi katika yale tu ambayo wamekwenda kinyume katika toa ya Allah na toa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وسباب هكونا يلمتيوت معلوم أن يتكيو كتيوة كتك في أمب فسينا كوك وشرط اسفقوا نمتم محمد صلى الله عليه وسلم وما عداه ناسيك ومتم فإنه يطاع ويتبع atatiiwa na atafuatwa idha ataa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam pale tu atakapomtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tabaa ar-rasul na akamfuata mtume hadhihi hiya al-ibadatu as-sahiha hii ndio ibada iliyokuwa sahihi kwa hiyo kama ambavyo al-ibadata la tusamma ibadatan ibada haiitu ibada manake haikubaliwi kuwa ni ibada sahihi illa ma'a at-tauhid isipokuwa yule anayoifanya ile ibada awe na tauhidi awe na ikhlas ampwekeshe Allah ndio hivyo hivyo kama anna salata la tusamma salatan illa ma tahara swala unayokwenda swali haiwezi kuhesabiwa kuwa ni swala ila uende kuswali ukiwa na tahara tahara ni sharti la swala na ikhlas ni sharti la nini la ibada au tauhidi ni sharti la nini la ibada fa idha dakhala shirku fil ibadati shirki ikiingia kwenye ibada fasadat ibada yako imeharibika kal hadathi idha dakhala fit tahara kama vile hadathi ikiingia katika tahara tahara ifanya nini imeharibika na swala haito na swala haito kuwepo sallallahu alaihi wasallam wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam